Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy środę, 15 maja, audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Sejm zajmuje się propozycją podwyższenia kar za pedofilię. Głos w sprawie zabrali premier i minister sprawiedliwości. Po przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków i powołaniu wielu biegłych dobiega końca proces w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Święto kina w Cannes. Ponad 20 filmów walczy o Złotą Palmę. W Sejmie trwa debata nad rządowym projektem zaostrzenia kar za pedofilię. Na początek głos zabrał premier, który pytał. Czy chcemy Polski, która jest zdecydowana, zdecydowanie postępuje wobec ludzi, którzy ponad wszelką wątpliwość zawinili i to okrutnie zawinili? Czy Polski pobłażliwej, Polski, która przyzwala na niewłaściwe, skrajnie patologiczne często zachowania? Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do filmu Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu o pedofilii wśród księży. Jego zdaniem charakterystyczne jest to, że część oprawców dzieci, o których była mowa w tym filmie, okazało się być zarejestrowanych jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Projekt przewiduje m.in. podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat więzienia oraz podniesienie z 15 do 16 lat wieku ofiary, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonuje. Prawo karne musi być odpowiednio surowe, ponieważ musi odstraszać potencjalnych sprawców od popełnienia przestępstwa, trafiając do ich wyobraźni z jasnym przekazem, że jeżeli dopuścisz się tak okrutnego czynu, odpowiedź państwa być bezwzględna, ale kodeks karny musi też gwarantować tą funkcję, która nazywa się funkcją izolacyjną. Zwłaszcza ci przestępcy, którzy upatrzyli sobie jako swoje ofiary dzieci, są najbardziej podatni do tego, aby na drogę przestępczą wracać. Projekt, nad którym pracuje Sejm, zakłada, że przestępstwa wykorzystywania seksualnego dzieci nie będą się przedawniać. Przed wrocławskim sądem kończy się proces byłych policjantów, którzy zatrzymali Igora Stachowiaka, 25-latek, wobec którego użyto paralizatora. Zmarł w komisariacie w maju 2016 roku. Prokuratura zarzuca byłym funkcjonariuszom przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności, a za to grozi do 5 lat więzienia. Proces miał się skończyć dzisiaj, ale tak się nie stało, bo konieczne jest uzupełnienie dokumentacji o szkolenia, jakie przeszli byli policjanci. Chodzi o ustalenie, czy mieli m.in. zajęcia z użycia paralizatora. W sądzie był dziś Maciej Stachowiak, ojciec Igora. Na pewno jest mi ciężko za każdym razem pojawiać się tutaj w sądzie, ale myślę, że to jest tak naprawdę początek drogi. Długa droga walki o sprawiedliwość i ukaranie winnych tej zbrodni. Kolejne rozprawy odbędą się pod koniec czerwca. Niewykluczone, że już wówczas rozpoczną się mowy końcowe. Igor Stachowiak zmarł po zatrzymaniu i przewiezieniu na komisariat policji Wrocław w Stare Miasto. Zeznający w procesie lekarze mówili, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Ich zdaniem przyczyniły się do niej dwa fakty. To, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków i to, że został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Kilka godzin temu posłowie zajmowali się projektem rządu, który ma przywrócić połączenia autobusowe w małych wsiach i miasteczkach. Powołany ma być specjalny fundusz, do którego środki będą płynąć przede wszystkim z budżetu państwa. Podziałem pieniędzy będzie zajmował się minister infrastruktury, który zrobi to w zależności od powierzchni województwa czy liczby mieszkańców danego regionu. Podczas debaty Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości przypominał, że do dziś w wielu miejscowościach nie dociera żaden transport. Po wprowadzeniu w życie tego projektu ustawy będzie taka możliwość, że samorządy będą mogły wyznaczyć trasy, które do tej pory są nieobsługiwane przez żadnego operatora świadczącego usługi przewozowe publiczne. Stanisław Żmijan z Platformy Obywatelskiej uważa, że projekt jest źle przygotowany, że nie był konsultowany z ekspertami. Brak jest analiz. Pan nie pokazał, że ta wielkość środków rozwiąże problem, a są analizy niezależne, które pokazują, że co najmniej 2 razy więcej potrzeba środków, żeby na elementarnym, przyzwoitym poziomie tenże problem rozwiązać. Państwo przeznaczy na dodatkowe autobusy w tym roku 300 milionów złotych, w latach kolejnych 800 milionów rocznie. Oczy filmowców całego świata zwrócone na Cannes. Dziś słynny festiwal rozkręca się na dobre po wczorajszej ceremonii otwarcia. Inaugurujący imprezę film The Dead Don't Die, Martwi nie umierają, Jima Jarmusza został dobrze przyjęty przez publiczność i krytyków. Film otwarcia opowiada z przymrużeniem oka w tonacji czarnego humoru o świecie zombie. W głównych rolach obecni na czerwonym dywanie w Cannes Tilda Swinton i Bill Murray. Dzisiaj do walki o Złotą Palmę prestiżową nagrodę wręczaną z kilkuletnią przerwą od 1955 roku stają Nędznicy w reżyserii młodego twórcy francuskiego La Gili i Bacurau. Opowieść o zadziwiających wydarzeniach w miasteczku o tej nazwie. Film w reżyserii brazylijskiego realizatora, scenarzysty i krytyka Klebera Mendonça Filho. W sumie w konkursie startuje 21 filmów, akredytowano 4,5 tysiąca dziennikarzy, zamówiono 35 tysięcy butelek szampana. W 133 wypełnionych po brzegi hotelach ceny wzrosły pięciokrotnie, a koszt festiwalu obliczono na niemal 200 milionów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że w jury tegorocznego festiwalu jest polski reżyser i scenarzysta Paweł Pawlikowski. To wszystkie informacje teraz w Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada. W południowej połowie kraju opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny do 20 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 9 stopni na Pomorzu do 19 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie na ogół całkowite, choć będą zdarzały się przejaśnienia. Opady deszczu w południowej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów też do 15 mm. Na południu Dolnego Śląska padać będzie jeszcze bardziej, do 20 mm. Na wschodzie kraju początkowo również zanikające burze, proszę się na to przygotować. Temperatura minimalna tej nocy od 6 stopni na północnym zachodzie do 13 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej tylko do czwartku. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na małe i duże AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens. Klasa A++. Cena po rabacie 77% to 437 zł. Taniej o ponad 1400 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Zapraszamy do trójki do 19.00. Popołudniowa ekipa to dzisiaj Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o tym, że polski minister sportu szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Dla komentatorów to zasłużona nominacja. Miarą wielkości w antydopingu jest to, czy potrafisz łapać swoich. Polska też to potrafi i to jest rzeczywiście ogromny atut tych naszych służb, że już od dawna ja nie mam takiego poczucia, że ktoś tu kogoś kryje. Ambasador Marek Magierowski zaatakowany w Izraelu. Szczegóły są ustalane przez stronę izraelską. Osoba odpowiedzialna za ten incydent została zatrzymana. Dzwonienie w Unii od dzisiaj tańsze. Tutaj mówimy o połączeniach z Polski do innych krajów europejskich. To oznacza znaczące obniżki cen za te połączenia. Są to obniżki rzędu kilkudziesięciu procent. Krótko przed 17 powiemy o liście najbardziej pożądanych zawodów po szkole średniej. Automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca, mechanik. Tutaj branża zgłasza na przykład zapotrzebowanie na 100 tysięcy kierowców. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do trójki co najmniej do 19. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, szuflada Fresh Zone, klasa A++. Zapłać teraz tylko 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy możesz zarobić na malowaniu ścian w swoim domu? Tak, z farbą Dulux Easy Care w Leroy Merlin to możliwe. Wyjątkowo odporne na zmywanie i w wyjątkowej cenie. 109 zł za 5 litrów. A teraz do niej karta podarunkowa o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Regulamin dostępny w sklepie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek to telefon na Myśliwiecką. W każdej sprawie, jeśli tylko mają Państwo ochotę, jakąś kwestię, to proszę zadzwonić. Darek przy telefonie dyżuruje. zd@polskieradio.pl to numer bezpośrednio do mnie. 71335. Proszę wysyłać SMS-y. No i jesteśmy także w mediach społecznościowych. A zaczynamy od piosenki dnia. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ostatnio czego nie wypuszczą, to ładne, prawda? Piosenka dnia WW, takie tam. I jeśli Państwo usłyszeli gdzieś tam w tle, gdzieś tam w chórkach panie Przybysz, to dobrze Państwo słyszeli. Zapraszamy do trójki. Już 14 minut po 16. Choć ta decyzja wymaga jeszcze sformalizowania, to już wiadomo, że Witold Bańka stanie na czele Światowej Agencji Antydopingowej WADA. Minister sportu od początku swojej działalności w resorcie zabiegał o wzmocnienie polskiego antydopingu. To on zainicjował powstanie Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, która dziś uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Bez dobrego prawa to byłoby niemożliwe, mówi Grzegorz Borkowski, jeden z pracowników agencji. Nasza ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie rzeczywiście jest dokumentem bardzo nowoczesnym, który jasno określa i zasady postępowania wobec zawodników i także kwestie działalności Polskiej Agencji Antydopingowej. To też nie mogłoby się udać bez zaplecza technicznego. To, że mamy laboratorium, tutaj pomaga? Polska jest za dużym krajem i zbyt ważnym dla sportu, żeby go nie mieć. Paweł Wilkowicz, dziennikarz portalu sport.pl. Rzeczywiście było tak, że nasze laboratorium nie miało akredytacji, że przejściowo miało też problemy z nią. One się na szczęście skończyły. Wszyscy najlepsi sportowcy są zobowiązani do podawania swoich danych pobytowych w takim systemie administracyjnym ADAMS. No i prawda jest taka, że właściwie każdego dnia może dojść do kontroli antydopingowej. W mojej dyscyplinie jest bardzo dużo osób objętych paszportem biologicznym. Luiza Słodkowska, polska łyżwiarka szybka, brązowa medalistka igrzysk w Vancouver i srebrna medalistka igrzysk w Soczi. W zasadzie wszyscy zawodnicy, którzy startują na igrzyskach, myślę, że około 90% zawodników, którzy startują w Pucharach Świata, są objęci tym systemem. Ja ciągle przytaczam słowa Rogera Federera, który w okresie miesiąca przed startem zeszłorocznego Wimbledonu był badany 8-krotnie w różnych sytuacjach, co bez wątpienia w jakimś sensie komplikuje jego plany, zarówno te sportowe, jak i ewentualnie rodzinne. Natomiast takie są koszty walki z dopingiem. To sprawia, że i ten, który sobie przytacza krew, musi się bardziej pilnować. To nie znaczy, że on nie jest w stanie sobie podać dopingu, ale podawanie dopingu staje się dla niego taką torturą organizacyjną, że albo trzeba mieć na to bardzo dużo pieniędzy, albo trzeba mieć psychikę ze stali, albo wliczać w koszty to, że się wpadnie. Natomiast znacznie gorzej wygląda sytuacja w innych regionach świata. Tu szczególnie takim newralgicznym regionem jest Afryka, gdzie w okresie przygotowań przebywa bardzo wielu sportowców. Myślę tutaj na przykład o lekkoatletach, zresztą nie tylko. No dlatego też jednym z głównych punktów mojego programu był tak zwany Anti-Doping Solidarity Fund. Minister sportu Witold Bańka, kandydat na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Czyli Fundusz Solidarnościowy, który ma pomagać krajom słabiej rozwiniętym prowadzić politykę antydopingową, eliminować te puste plamy antydopingowe na świecie, bo jest wiele krajów, które, tak jak pan słusznie zauważył, nie prowadzą tej polityki, albo ją mają bardzo słabą. Miarą wielkości w antydopingu jest to, czy potrafisz łapać swoich. Polska też to potrafi i to jest rzeczywiście ogromny atut tych naszych służb, że już od dawna ja nie mam takiego poczucia, że ktoś tu kogoś kryje, wręcz przeciwnie. I to jest poważnym problemem na świecie, że po prostu przymyka się oko na swoich. Byli w tym mistrzami Hiszpanie przez długie lata. No i wiemy, że cały wschód kryje swoich. Bez wątpienia potrzeba bardzo dużych środków, żeby móc takim systemem objąć cały świat i żeby doprowadzić do sytuacji, że ta walka rzeczywiście będzie w pełni skuteczna. Często po prostu tym się zajmuje przestępczość zorganizowana. Widzimy to w sprawie najnowszej afery austriackiej, tej zdemaskowanej podczas Mistrzostw Świata w Zefeld, że pojawiały się pogłoski, że to wszystko wspierała w jakiś sposób włoska mafia. Dlatego tak ważne jest, żeby w walkę z dopingiem się angażowały rządy, a nie tylko komisje antydopingowe. Bo badania bez pionu śledczego, to jest dzisiaj tak naprawdę poleganie, tylko bieg na jednej nodze. I właśnie w największych aferach dopingowych kluczowe okazały się nie próbki i ich regularne badania, ale żmudne śledztwa. Tak było choćby w przypadku amerykańskiej lekkoatletki Marin Jones, czy legendarnego kolarza Lance'a Armstronga. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już 18 minut po 16. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make 22 7 3 7 1 3 3 5 ZD@polskieradio.pl. Tak tylko przypominam, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj wieczorem w Tel Awiwie zaatakowany został polski ambasador w Izraelu Marek Magierowski. Sprawca uderzył w dach jego samochodu, a gdy dyplomata wysiadał z auta, został opluty i zwyzywany. Izraelska policja przesłuchała już sprawcę. Atak, nazywając go rasistowskim, potępił premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik MSZ Izraela przekazał dzisiaj na Twitterze, że państwo żydowskie jest wstrząśnięte napaścią na ambasadora Polski. Sprawcą, z tego co już wiemy, aresztowanym, ale wypuszczonym do aresztu domowego jest Ari Klederman, dosyć znany w Izraelu architekt, 65-letni. Marcin Makowski, Do Rzeczy i Wirtualna Polska. Według jego zeznań, które składał w sądzie, cała sprawa dotyczyła rzekomo przyzwiska, którym miał go obdarzyć polski ochroniarz w ambasadzie, a on, ten architekt, przyszedł upomnieć się o mienie poszytowskie pozostawione w Polsce. Tego typu wydarzenia budzą nasz niepokój, dlatego też wezwaliśmy ambasador Azari. Doktor Ewa Suwara, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do MSZ-u, by wyrazić nasz sprzeciw, gdyż uważamy, że opieka nad dyplomatami polskimi jest obowiązkiem państwa przyjmującego i jest to zgodne z prawem międzynarodowym, a konkretnie z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku. Potępiam ten atak, potępiam każdy atak na dyplomatów wszędzie. To bardzo przykro mi, że w moim kraju to zdarzyło się. Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce. Znam osobiście ambasadora Magierowicza. Bardzo cenię ambasadora Magierowskiego. On jest aktywny, inteligentny, przyjacielski. Ja myślę, że robi bardzo dobrą pracę. I w ten moment w relacjach to ważne mieć takiego dobrego ambasadora jak pan ambasador Magierowski. Kwestia nienaruszalności placówek dyplomatycznych, ale także funkcjonariuszy dyplomatycznych, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w relacji pomiędzy dwoma państwami. Mówi publicysta Łukasz Warzecha. Ale z drugiej strony myślę, że sam ambasador Magierowski, którego znam i cenię za ogromny rozsądek, powiedziałby, że z jednego incydentu nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków i pewnie nawet bym się takiego jakiegoś oświadczenia z jego strony spodziewał. No wiemy już, że to była jedna osoba, czy ta osoba była zdrowa psychicznie. Na razie jeszcze nie wiemy, ale pewnie się dowiemy. Wiemy, że ta osoba została już zatrzymana. Natomiast proponowałbym, żeby emocje w miarę możliwości ostudzić, bo jest ich już wystarczająco dużo. Z pewnością to, co wydarzyło się w Tel Awiwie przy polskiej ambasadzie, jest dużym ryzykiem dla relacji polsko-izraelskich, dlatego że w naturalny sposób wywołuje emocje po obu stronach. Z jednej strony, po polskiej stronie wywołuje emocje i chęć ostrej reakcji, co jest zrozumiałe, ale ta reakcja, jeżeli będzie zbyt ostra, doprowadzi do tego, że sytuacja zamiast, żeby się rozwiązać i dojść do szczęśliwego końca, może doprowadzić do eskalacji napięcia pomiędzy Polską a Izraelem. Informacje w tej sprawie zebrali Ewa Dziardziel i Łukasz Matusik. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. No to my, zgodnie z sugestią publicysty z materiału, który przed chwilą Państwo słyszeli, z dystansem, odrobina oddechu, no i spoglądamy w północno-wschodnie tereny naszego kraju. Co roku tradycyjnie 15 maja sadziliśmy do gruntu sadzonki pomidorów. No w tym roku się nie udało. No pole pod pomidory przypominało pole z tej piosenki Ryżowe pola w wodzie mokną. Ale później posadzę, dłużej będę zbierał, czyli nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. 22 7 3. Bardzo dziękuję Panie Adamie za ten telefon. Jeśli Państwo mają jakieś sprawy do programu trzeciego, to się polecam. Pada, no pewnie, że pada, ale bardzo dobrze, że pada. Turystycznie to może nie są najlepsze informacje. Pada dzisiaj i w nocy też padać będzie. O prognozie pogody na kolejne dni powiemy już za kilka chwil, no ale przede wszystkim dla rolników to są naprawdę fantastyczne informacje, bo ten deszcz był po prostu potrzebne. Złamane zęby bram sypleją historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stłuczone serce dzielnicy wypija. zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten się będziesz paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa do lat. Niknie ten w programie trzecim Polskiego Radia. O ostatniej nutki. Zbliża się 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. W Sejmie trwa dyskusja nad zaostrzeniem kar za pedofilię. Państwo nie zmieni tych ludzi. Państwo nie zawsze może zadziałać prewencyjnie, bo nie ma takich narzędzi, zresztą byłoby to państwo opresyjne. Ale może wprowadzać takie rozwiązania karne, które będą odstraszały i eliminowały ze społeczeństwa ludzi, którzy nigdy w tym społeczeństwie takich ról nie powinni pełnić. Mówił Bartosz Kownacki z PiSu. Obecnie za zgwałcenie dziecka grozi 15 lat więzienia. Projekt zakłada m.in. podwojenie tej kary. Zakłada również, że gwałt na dziecku nie będzie podlegał przedawnieniu. Arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź przeprosił za swoje słowa na temat filmu Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu, który przedstawia przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Metropolita Gdański, zapytany w niedzielę o film, odparł, że nie ogląda byle czego. Użyłem niewłaściwych słów, chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii. Tym bardziej te osoby przepraszam i łączę się z nimi w ich cierpieniu, napisał arcybiskup w przesłanym oświadczeniu.

Tak brzmi Paul McCartney w programie trzecim Polskiego Radia, 23 minuty przed 17. Zapraszamy do Trójki. Od dzisiaj mamy tańsze rozmowy międzynarodowe. Cena za połączenie z Polski do dowolnego kraju unijnego nie będzie mogła przekroczyć około 80 groszy plus podatek, a za SMS 25 groszy także plus podatek. Wszystko za sprawą nowych unijnych przepisów. Centrala, słucham. Zamawiam błyskawiczną. Tutaj mówimy o połączeniach z Polski do innych krajów europejskich. Martin Stysiak, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To oznacza znaczące obniżki cen za te połączenia. Można powiedzieć, tak upraszczając, że jest to, co to obniżki rzędu kilkudziesięciu procent. Nie mam nikogo za granicą, nie dzwonię za granicą. Przez aplikację i przez komórkę. Używam dwóch jak gdyby kanałów komunikacji. Korzyść dla każdego Kowalskiego jest taka, że zdecydowanie taniej będzie mógł zadzwonić do swoich znajomych, rodziny, przyjaciół, którzy są w Niemczech, którzy pracują w Anglii. Marcin Gruszka, rzecznik sieci Play. Ludzie zaczną chętniej po prostu dzwonić z telefonów, nie tak jak do tej pory korzystali tylko na przykład z jakichś komunikatorów Skype'ów, tylko po prostu będą mogli w każdej chwili wyciągnąć z kieszeni telefon i zadzwonić. Czy w związku z tym, że tu będzie obniżka, to coś zdrożeje? Raczej przy obniżce nie ma podwyżek. Łukasz Dec, serwis telekomunikacyjny Telco.in. Tutaj chodziło raczej o ujednolicenie stawek wewnątrz krajów Unii Europejskiej. Komisji chodzi o to, aby nasz rynek jak najbardziej przypominał rynek krajowy. Czyli jeżeli dzwonimy z Polski do Wielkiej Brytanii, do Bułgarii, do Rumunii, do Francji, powinniśmy płacić takie same stawki, jak dzwonią abonenci z tamtych krajów, dzwoniąc do Polski. Kto za to zapłaci? Za to mogą zapłacić na przykład dostawcy, którzy będą musieli się pogodzić z niższą marżą. Bo proszę pamiętać, że oni płacą pewne hurtowe stawki i te stawki są regulowane, a na bazie tych hurtowych stawek potem proponują nam ceny detaliczne, które my płacimy. Nie wiązałbym tej zmiany z jakimiś innymi zmianami w taryfach. Takiego bezpośredniego przełożenia nie ma. Oczywiście rynek się zmienia, ale to bardziej ma związek z pojawianiem się nowych usług, rozszerzaniem oferty operatorów niż z taką zmianą ceny rozumianej jako podwyżka. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, jak to wpłynie na operatorów i czy operatorzy będą starali się podnieść te ceny dla konsumentów. Natomiast oni tak w uproszczeniu mówiąc nie mogą bezpośrednio załatać dziury spowodowanej niższymi wpływami za połączenia, podnosząc ceny abonamentu klientom. My to też jako Urząd Komunikacji Elektronicznej kontrolujemy i sprawdzamy, bo wprost operatorzy nie mogą obejść tych przepisów, podwyższając ceny pakietów. Czyli po prostu nie ma to jak kapitalizmu. W przeciwieństwie do tego ustroju, który bohatersko musiał walczyć z tymi problemami, których nie znają inne ustroje. Tu chyba bym się do końca nie zgodził, ponieważ tu zdaje się zawdzięczamy wiele jako konsumenci nie tyle kapitalizmowi, ile regulacjom. Czy jednak socjalizm? Przykro mi to przyznać, ale ta konkluzja wydaje mi się trochę bliższa prawdy. Ale bardzo się starał Tomasz Jeleński i poszukiwał prawdy, jak to naprawdę jest z tymi tańszymi połączeniami, które od dzisiaj, proszę Państwa, z Polski do krajów Unii Europejskiej. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 19 minut pozostało do 17. A propos telefonów, jeśli Państwo mają ochotę, 227 Trójek, Darek czeka na telefony od Państwa. Tell me who will stand tall. It's the money you're counting, and I hope you got it. 16 minut do 17. Uwaga, teraz niezwykle ważne informacje dla tych z Państwa, dla tej młodszej części naszych słuchaczy, którzy dopiero wybierają się w ścieżkę zawodową. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło listę najbardziej pożądanych zawodów w najbliższych kilku latach. Powstała na podstawie analiz Głównego Urzędu Statystycznego i pracodawców. Absolwenci podstawówek i gimnazjów, którzy od września będą uczyć się deficytowych zawodów, mają niemal gwarancję zatrudnienia. Pracodawca za kształcenie młodego pracownika otrzyma 10 tysięcy złotych dofinansowania na 36 miesięcy, a szkoła za takiego ucznia będzie dostawała wyższe subwencje oświatowe. Ministerialna lista określa 20 profesji, mówi Piotr Bartosiak z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca, mechanik. Tutaj branża zgłasza na przykład zapotrzebowanie na 100 tysięcy kierowców. Mechanik, monter maszyn i urządzeń, mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik transportu kolejowego. Mi na tej liście brakuje oczywiście spawaczy, pula pracowników bardzo rozchwytywana w Polsce. Ale ślusarza mamy. Ale mamy ślusarza chociażby. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Mamy operatorów maszyn, obrabiarek, to jest absolutnie dobry kierunek, bo to są osoby, które są bardzo potrzebne w warunkach większej automatyzacji też pracy. Tutaj brakuje nam całego sektora IT, białego personelu, który też będzie bardzo potrzebny w następnych latach. No ale od czegoś trzeba zacząć. Od lat 90. szkolnictwo zawodowe było zaniedbywane. Lista przedstawiona przez MEN na pewno jest krokiem w dobrą stronę, bo my musimy zacząć jako państwo wskazywać szczególnie młodym ludziom perspektywy, które będą nie tu i teraz, ale za te kilka czy kilkanaście lat. Ta lista rzeczywiście zawiera zawody, na które jest zapotrzebowanie i będzie zapotrzebowanie. Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan. W branży produkcyjnej, ale także tam są zawody, które są związane z spedycją, transportem. Dziwi mnie za to brak zapotrzebowania na absolwentów na przykład szkół odzieżowych. Zdecydowanie, szczególnie jeżeli popatrzy się na zapotrzebowanie regionalne w województwie łódzkim, czy w drugim okręgu przemysłu odzieżowego na Śląsku. Wszystkie zawody rzemieślnicze są zawodami deficytowymi. Magdalena Zabłocka z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Bo nam brakuje jednej podstawowej rzeczy, czyli fachowców na rynku. Nie jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo na brak hydraulików, elektryków, poza tym piekarze. Proszę mi uwierzyć, że piekarz staje się powoli zawodem unikatowym. Nie ma zainteresowania ze strony młodzieży, żeby można się było podjąć takiego wyzwania jak nauka 3 lata tego właśnie, a nie innego zawodu. To może problem nie tkwi w tym, że ta lista jest za krótka, tylko znalezienie osób, które chciałyby chodzić do takiego technikum czy do takiej szkoły branżowej. Szkoła zawodowa, szkoły branżowe obecne traktowane były przez X lat jako zło konieczne. Do szkół zawodowych szły osoby, które według nauczycieli nie były w stanie sobie poradzić z kształceniem ogólnym. To nie jest prawda. Sukcesem szkół zawodowych czy branżowych może być tylko i wyłącznie to, jeżeli absolwent tej szkoły otrzyma fach i on musi go otrzymać od praktyków, dobrze wykwalifikowanej kadry, która przyjdzie, wyszkoli i będzie później w stanie też część tych osób wciągnąć na rynek pracy. Z tym też nie jest najłatwiej. Dużym wyzwaniem też dla mnie jest diagnoza zapotrzebowania na zawody, których tak na dobrą sprawę jeszcze nie ma w całym systemie, związane z przemysłem 4.0, na przykład technik cyberbezpieczeństwa. To są kwestie związane z drukiem 3D. Są zawody, na które na pewno będzie zapotrzebowanie, natomiast one nie istnieją w klasyfikacji zawodów. Mówi pan oczywiście o tym poziomie szkół branżowych, szkół zawodowych, nie studiów. Tak. To jest pokłosie tego, co wydarzyło się w latach 90. czy 2000. I to uformowało też bardzo mocno polski rynek pracy, to, że ukuło się przekonanie, że tylko wyższe wykształcenie jest w stanie zapewniać dobrą pracę w Polsce, co spowodowało gigantyczny wzrost skolaryzacji w Polsce. Mamy dzisiaj bardzo wysokie odsetki osób, które mają wyższe wykształcenie, natomiast duża pula tych osób, które mają to wyższe wykształcenie, później chowa te dyplomy do kieszeni, podejmuje pracę często poniżej swoich kwalifikacji. A z drugiej strony dzisiaj największe wakaty są w puli osób, które nie mają potrzeby, aby kończyć wyższe uczelnie. W Polsce likwidowano 1000 szkół zawodowych, to znaczy, że rocznie likwidowano 100 szkół. To pokazuje, że jak tych szkół nie ma, to nie ma później absolwentów też tych szkół. Są wakaty, więc będą także pieniądze, skoro jest zapotrzebowanie na tego rodzaju właśnie fach w dłoni, jak mówią niektórzy. Ministerstwo przygotowuje także listę zawodów szkolnictwa o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Na niej m.in. cieśla, kowal, zdun, złotnik, jubiler. Zawody o charakterze unikatowym. Ich nauka będzie także dofinansowana. A w przyszłość rynku pracy spojrzała Izabela Woźniak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Fisz, Emadę, Tworzywo. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że